دا سمره چې راز ولفان دین دا الله حدیث سوې دا حدیث مثلا مسلم شریف حدیث ده دا الله حبیب وای رزق دې زوې فان او د وجنه ملاویږي چې را کمزورې دي فقیران دي واړه واړه بچي دي او ته چې وجرا مور خپل په ما بوج دي دا تعالم دې د وجنه ملاویږي نحنو نرزقهم مونږ رزق ورکو دوی تا وایاکم او تاسو تا الله دې دوی درزق مونږ زمواریو او دا بستاسو مشاهده دې قران او سنت مسلې ته مشاهده ضرورت نشتا کله راسي چې مور او پلار ژوند دي نو په تکلیف دي لیکن واړو واړو یتیمانان پاتې شي د پلار د مر نفس دای حال الله بدل کی پکار دې شپلار او چیز دې موارد وچا ژوند دې چرنج کړي ورو دې اردا سے خلق دي چپلار ژوند دې نو په تکلیف دي لیکن واړو واړو یتیمانان پاتې شي الله د هغه حال کی تبدیلی راوړي معلومه دا شو چې چا ته رزق ورکول څه دې موارد نه بلکه هر څوک چې الله پیدا کړي نو دا زمون ایمان دې چې غسر څه کړي رزق دې کړي مونږ الله وې رزق ورکو دې تا او تاسو تا ان قتلهم بیشک وجل دې بچو کان خطا کبیرا جبنا لویا لوی گنا را لوی جرم دې ان قتلهم بیشک وجل دې کان خطا کبیرا جبنا لویا او په خواه بداسیو مشرکان او کافران او ژوندۍ بچی خپل نوی لپاره د آخرت څخه خبره جوړه شو یو قتل الله سي چې معصوم بچي د ژوندې راوا اوستو او یو ژوندې خپل یو دا قتل لري چې تا خو ظاهرا قتل نکو خو په دې نه دی قتل خدا خطرناک قتل دی زکا جهنم ته رسیدو او دې بچی بار کراغلی لکدا صحیح قول لرولماو چې د مشرکان او بچی بم جنت ده نو که یو سړی ژوندې بچي خفقو نو جنت له خور سره او چې اسلام او دین نه محروم او دا پدا چې تور قتلول لې چې اړ جهنم ته ورسو ان قتلهم کان خطا کبیرا بیشک وجل لذوی کان خطا کبیرا دغنا لویا بیا ګورې سر و اما تعرض عنا او کچره مخاله ته د دغ خپل خپلوانو غریبانو مسکینانو نا انهم ذبینا ایو تیغا د فارد لټولو رحمت من ربک د رحمت د رزق د مهربانی درستا مسکینان غریبانان عادت له او تعالی راضی او صدر نغواړي خو ستا پلاس کې تشته دینا و تو امید ساتی ترجوها چی تو امید ساتی داغی فقل لهم قولا میسورا نوائی دویتا وینا نرما دامال او دولت چی اللہ در کرے دے دفی غریبانانو دعا دے چی تالے در کرے او کل ادا سی شوی قرآن شریف کی او واقعا چی او نیک سڑے او اغچی بدا باغ میوی شکول لطول کلی کی ویلانو کچی سبا بزر باغ میوی شکول او طول غریبانان درش پچکل آمان شو نا بچو ارزم اپلار پڑیر ساتو دو خطول مال پا خیراتو میں ختم کرے نخپل منز کیوئی چه سبا وزو خو چه سکران خبر نشی چه مسکین چه ترا نشی نو چل تتلل اغبا اغبان اللہ دشپی عذاب روستے لدن توئی خبر دا تاثر غریبانان و مسکینان و خپل خپلوان عدد کی تو لورکے لیکن غریب شوئے اس نو کبیام را علل نو سخت خبر بنکے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَعَيْدْوِيْتَا وَيْنَا نَرْمًا نَرْمَ وَيْنَا وَرْتَكَوَي وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَجْعَلْ مَگَرْغَ وَيَدَكَ لَاسْقُلِ مَغْلُولَةً تَرْلِشِوَي إِلَىٰ عُنُقِكَ دَخْبُلْ سَبْسَرًا چې بالکل الله په دې ډول مال نه لګي د خپل او د پردي حق او نه پیژنې ولا تبسطها او می فراح کوا می کلا وا کل البسط پټول فراح ول سرا چې د بچو انان نفقم خیرات کی فتقعد ور نکی بنی ملومن ملامت کرشه محصورا استلشه ان ربک بیشک ربستا یبسط الرزق فراح کبی رزق لمن یشاء اغچالے چکو خشی ويقدر وتنگوی چچالے خوخشی انہو بشکل اللہ کان دے بعباده فخلو بندگانو خبیرا مصیرا خبردارو لدنکے ولا تقتلوا اولادکم موجن اخفل اولاد خشیت املاق دیر دلگنا دیر دفقر او دغریبینا نحن نرزقهم منگرزق ورکو دویتا و ایاکم او تاسوتا ان قتلهم بیشک و جلد دویکان خطعن کبیرا دگنا لویا رب العزت منعو کا شخفل اولاد د دیو جنا وجن ایما چی سباب سخری او حدیث پاک کی مراغب نبی علیہ السلام لتقوش شویو چی اید اللہ حبیبا کم گناہ لویر صحیحین و بخاری و مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تپوس کرو کہ یا رسول اللہ ایو الذنب اعظم گناہوں کی کم گناہ دے رہو یا نبی علیہ السلام فرمائے ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا پټولو کلیه ګنادار چې الله سره شریک وي صدار وګرځي حالان کې الله ستاسو پیدا کوونکی ماوي بیا کوم ګنادو یا تا وی ان تقتل ولدک خشیه ایت عم ماکا بیا ورسې یو ګنادار چې تخپل بچي د دې هر نه قتل کې چې د سباتا سرتو عام ماو فرمائن دا اللہ حبیب ورپسی کمو گناہ دا وی انتو زانی بی حلیل تجارک چه دخپل گاوانڈی پکور کی سڑے نقصان کئی دا گاوانڈی پکور کی نقصان کئی دا دیر روی گناہ دا اوز دیرے کی فرمائی اللہ رب العزت ولا تقرب الزنا منی دینی گئی زنا تا یعنی ہر اسباب میں اختیار ہوئی چاہ سبب دلی فعل قبیحا او دلی ناکار کار جوش انہو بے شکد آزنا کان فاحشا دبی حیائی وسا سبیلا او بدلا او قرآن پاک چکلر مومنان اوصاف ذکر کئی نباو صفتنو کی دا صفتن ذکر کرے لکو گریتا و سور فرقان دا اللہ و خصوصی بندگان و صفات چکل ذکر کئی نباو ایک دا صفتن دے دن اللہ سمی پارے پاول کی چدئی و بدکاری نکئی آیات اتم شکویتم گو رئی مل سما پارا را سور فرقان دے فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر والذین بندگان در رحمان حو کسان دی لا يدعون چی نرا بلی نرا مدد کوی مع اللہ سرد اللہن الہا آخرا معبود او مددگار بل دا اللہ ترا بل چاہتا آواز نکی چھو رسی گرا مدد چھ لکنا پوحان اولیاء و شہداء و بزرگانت ویر رسی گی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي او نوجنی دی نفسها حرم اللہو چی اللہ داغی وجل حرام کری دی اللہ بالحق مگر پا قانون شرعی سرا الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا ولا يزنون او دی بدکاری نکئی ومن يفعل له چاچو کو ذلك ذاكار يلقى ساما نملاو بشید سزا دخل گناه سرا ندار مومنانو کی صفات کی اللہ وی ولا تقرب الزنا منیز دیکھی گئی زنا تا انہو کان فاحشا بیشک دیدا کارد بی حیائی وسا سبیلا او بدلا رضا حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وینشت دیو گناہ دی شرک نقص دیر علی اپنیز دا اللہ من نطفت ودعها رجل فی رحم لا يحل له دا شرک و کفر نقص دی زنا و بدکارین علی اپنیز دا نشتا او حدیث کے راغلی و مسند احمد حدیث دے دیرے کے امام ابن کثیر نے کر کرے یوزوان نبی علیہ السلام کر آغلی نورتیو یا رسول اللہ اے ذلی بالزنا دا اللہ حبیبا ماتا العیاز باللہ دا بدکار اجازت کا فاقبل القوم علیہ فزجروہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین را پاسی دل اولا سرے سخت رتلو وقالو مہمہ ایو چکشا تدہ اللہ دا حبیب پا صحبت کی راست خبری کی نا اللہ حبیب ورد ویرانی دیش آزوان تیوی فتنا من سید الکائنات تدہ غزوان نزدی کے ناسی نچنی دیر آر رسول اللہ ورد اجلس فجلسا نیکین را ناکین آسا دا اللہ حبیب ورطوئی داتا چی دا کمشی اجازت غارے اکو حبوہو لے امک دا اخبر والدی دا پارا فخیغوینا واللہ جعلنی اللہ فداک وی قسم میری پا اللہ ما دی اللہ تانا قربان اگر زیدہ ونقرقم دا اللہ حبیب ورطوئی ولن ناس یحبونہو لے امہاتہم دا سی خلق میں لگم لقفائی بیا اور تلاسی یو اشمیرل آقا تحبوهو لیبنتی ویتی لور دپارا فخیم وینا اللہ دی مادتانا قربان وگرزی وی خلق امنق وخیم دا سپدی محرماتو کی ترور ماسی دا طول ورطسوکل وی اشمیرل بیا